तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 21वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछिए। पूछिए वेद प्रकाश जी। पृष्ठ संख्या 76। प्रथम पंक्ति। ये हाँ, चेतन कैसे हैं? चेतना हाँ। निरतिशया अतिशयेन रहिता। अतिशय कहते हैं विशेषता, अतिरिक्त होना। अतिरिक्त होने से रहित हैं, यानी विशेष रहित हैं, अर्थात सामान्य हैं, समान हैं। चेतन कैसे हैं? समान हैं, विशेष रहिता, परस्पर। अन्यों से तो विशेष होंगे ही, प्रकृति से, ईश्वर से, लेकिन परस्पर में निरतिशय हैं, समान हैं, सब आत्माएं एक जैसी हैं। लेकिन भिन्नता तो दिखाई देती है हमें, अलग अलग क्षमताएं, न्यूनाधिक इत्यादि दिखाई देती हैं। तो वो कैसे है, लेकिन भिन्नता कहां पर है? जो भिन्नता है वो कहां है? देह इंद्रिय मनसु, शरीर में, इंद्रियों में और मन में, इनमें विशेषताएं हैं। सबके शरीर अलग अलग हैं। शरीर निरतिशय नहीं है, वो अतिशय से युक्त है। किसी में कुछ अधिक है, किसी में कुछ अधिक है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। इंद्रियों में भी भिन्नता है और मन में भी भिन्नता है। ये विशेषताओं से युक्त है आत्मा। चेतन आत्मा निरतिशय यानी समान है, सामान्य है, और बाकी इनके कारण से विशेषता है। ये विशेष है। विषयेषु तत्कारणेषु जो च विशेषः, तो मन में और विषयों में, विषयों में भी भिन्नता होती है। किसी को कोई विषय प्राप्त है, किसी को कोई विषय प्राप्त है। भोग साधन किसी को कम है, किसी को अधिक प्राप्त है। ठीक है। तत्कारण सूचक, और उन विषयों के जो कारण है उनमें, यानी उनका जो कर्माशय है, अलग अलग भाग्य है उनमें। और इसी तरह से देह इंद्रिय और मन, इनके भी जो कारण है, भूत आदि, अहंकार आदि, उसकी भी न्यूनाधिकता होती है, इसलिए इनमें भिन्नता होती है। शरीर, इंद्रिय, मन और विषय, इनमें भिन्नता है और इनके कारणों में भी भिन्नता है। इनके कारण, उपादान कारण भी इनके कारण है, और कर्माशय आदि जो आत्मा का होता है उसकी भिन्नता के कारण से ये भिन्न भिन्न मिले होते हैं हमें। तो तत्कारण जो विशेष है, इनमें विशेषता होती है। इति सांख्या नाम, ये सांख्यों का सिद्धांत है, प्रतितंत्र सिद्धांत। योग दर्शन मत कहो उसको, योगा नाम जो है वो ये न्याय और वैशेषिक वालों का है। हाँ, संख्या नाम में यानी योग और सांख्य, जिसको हम योग दर्शन और सांख्य दर्शन कहते हैं, वो संख्या नाम में आ गया, और योगा नाम में न्याय और वैशेषिक वालों का आएगा। इसमें इन्होंने जो लिखा, स्वगुण विशिष्टाः चेतना। चेतन कैसे होते हैं? अपने गुणों से विशिष्ट होते वाले, विशिष्ट होते हैं वो, उनके अपने ही गुण विशेष होते हैं। पीछे संख्या नाम में क्या था? चेतन आत्माएं अपने गुणों से विशेष नहीं थी, साधनों की विशेषता से वो विशेष भिन्न थी। यहां आत्मा खुद के गुणों से विशिष्ट है। ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है। क्या भिन्नता होगी? संस्कार और कर्माशय आदि के, आत्मा में मानते हैं संस्कार, आत्मा में मानते हैं। अब संस्कार सबके अलग अलग हैं, तो अलग अलग है तो आत्माएं भी भिन्न भिन्न हो गई। तो संस्कार कर्माशय इनके आत्मा में आश्रित होने से, आत्मा में मानने से, विशेष रूप से संस्कार, तो इसलिए वो स्वगुण से विशिष्ट हैं, भिन्न भिन्न है। हर आत्मा अलग अलग है, सब आत्माएं अलग अलग है। स्वगुण विशिष्टाः चेतना, इससे संबंधित ऊपर वाले से संबंधित तो इतना ही भाग है नीचे का। आत्मा का अपना गुण जो है व्यक्तिगत, संस्कार जो है वो आत्मा के अपने ही माने जाते हैं। माध्यम तो कोई भी बनेगा, माध्यम कोई भी बन रहा हो, लेकिन वो गुण जो है, वो संस्कार जो है, वो आत्मा के माने जाते हैं, आत्मा में रहते हैं। ज्ञान जो रहता है वो आत्मा में रहता है, ज्ञान गुण आत्मा का है, जानने वाला आत्मा है। तो वो जो उसने जाना है वो कहाँ संग्रहित है? उसमें, अपने में संग्रहित है। इस तरह का मान करके भिन्नता, ज्ञान की सब में भिन्नता है तो आत्मा की भी सबकी भिन्नता होगी। असत उत्पद्यते, उत्पन्नम निरुद्धते, ये सिद्धांत बता रहे हैं अपना योगों का, ये जो न्याय और वैशेषिक का। जो भी चीज उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होने से पहले होती है क्या? नहीं होती ना। तो जो असत होता है उसी की तो उत्पत्ति होती है, असत उत्पद्यते। जो है उसकी क्या उत्पत्ति होगी? ऊपर वाले को छोड़ो, अभी अभी जो आप समझना जो समझना चाह रहे हो वहीं पर ही रहो बस। ऊपर वाले के लिए ऊपर विप्रतिपत्ति हो रही है तो संशय हो रहा है तो बाद में पूछना। पहले इस पंक्ति को समझ लो, इसको आप बोलो कि हाँ मेरे को समझ में आ गई ये पंक्ति। पिछला वाला भी जैसे मैंने बताया तो इसी में दूसरा, तो पिछले वाले के लिए संकेत किया करो, हाँ ये ठीक हो गया, मेरे को पता लगे कि आपको संतुष्टि हो गई है या नहीं हो गई है। अब आपने जो पंक्ति पूछी है उसका अर्थ समझ लो और बोलना कि हाँ ठीक है जी। फिर कहना है कि जी ऊपर ये लिखा हुआ है तो असत ही उत्पन्न होता है, जो नहीं है वही तो उत्पन्न होगा, जो पहले से ही है उसका क्या उत्पन्न होना? फिर तो जन्मदिन दिवस ही मना सकते हैं, उत्पन्न तो नहीं हो सकते हैं। आप और हम उत्पन्न हो गए मान लो, अब किसी का 10वां, किसी का 20वां, किसी का 40वां जन्मदिन आता है तो हम दोबारे उत्पन्न होते हैं क्या? जो उत्पन्न हो चुका उसका क्या उत्पन्न होना? जन्मदिन भले ही मनाते रहो। तो जो उत्पन्न नहीं जो उत्पन्न नहीं होता है उसी की ही तो उत्पत्ति होती है, जो असद होता है उसी की उत्पत्ति होती है, बस ये सिद्धांत है। हाँ या ना? ठीक है ना, बिल्कुल सिद्धांत। आगे उत्पन्नम निरुद्धते, जो उत्पन्न हुआ है उसी की तो मृत्यु होगी, नाश होगा। जो उत्पन्न ही नहीं है उसका क्या नाश होगा? और जो जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है ना, बस ये इनका सिद्धांत है। ठीक है ना, ये किसी को आपत्ति है इसमें? किसी को आपत्ति है क्या इसमें? आपत्ति है? जो आपत्ति है केवल वो बोलना है इस सिद्धांत में, उस सिद्धांत को गलत सिद्ध करो वो बताना केवल। बोलो दूसरा वचन क्यों ले रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये पूछे इसीलिए मैंने आपको जोर दे के कहा कि इस सिद्धांत में जो आपको गलत दिखता हो वो बताओ केवल, शास्त्र दूसरे शास्त्र को गीता के वचन को नहीं उठा के लाना है अभी। इस सिद्धांत में जो आपको सामने रखा है कुछ गलत हो तो बोलो। है हाँ करो वेद प्रकाश जी, पहले सिद्धांत अब फिर पहले वाला सिद्धांत है वो प्रतिपत्ति आपको हो रही है वैसे समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें बाद में आएंगे। पहले इसमें बोलो कि ये गलत है क्या ये सिद्धांत इसमें गलत हो तो बताओ, आपके अनुभव में कोई उदाहरण आया हो कि भाई ये देखो गलत है कि सत भी उत्पन्न होता है, ऐसा कहने लगो नहीं असत ही उत्पन्न होता है, इसमें कहीं आपको गलत लग रहा हो तो बोलो, नहीं तो नहीं। दूसरे पे तो आएंगी, इन्होंने भी तो यही उठा रहे थे, ठीक है अभी बोलने की स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में जब हो तब बोल लेना, अभी मान करके चलते हैं। अब बोलो लोकेश जी, ऊपर की दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति हाँ इसीलिए तो प्रतितंत्र सिद्धांत है, अगर वो एक ही होते तो सर्वतंत्र सिद्धांत हो जाता। ये तो अपने सत्य मानते हैं क्या क्या नहीं, ये वही तो बता रहे हैं, यही तो भिन्नता बता रहे हैं कि प्रतितंत्र सिद्धांत है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, उसी को तो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आत्मा संतुष्ट है, हैं? साधक लोग किससे संतुष्ट होते हैं? अपने से अपने में संतुष्ट रहते हैं, ठीक है, बाह्य वृत्तियां नहीं होती हैं उनकी, ठीक है, लेकिन बाह्य वृत्ति रखनी पड़ती है सबकी उन्नति में, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र है, स्वहितकारी में आप माइक लो नहीं लो कुछ भी करो, लेकिन दूसरों को ध्यान में रखते हुए वो करना होता है, ये परतंत्रता है, उनको सुनाई नहीं दे रहा उन्होंने तत्काल कहा, ये दिखा रहे ये ले नहीं रहे ये यूं कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने रखा तो बोले नहीं रहने दो, आवश्यकता नहीं है, चल नहीं रहा है वो। दोनों की बात इनका कहना है कि दोनों बातें विरुद्ध लग रही हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, तो वो तो है ही, यानी ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, ये इस दृष्टि से ये अलग है, ये अलग है, सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। इन्होंने फिर कहा कि भई हम तो सब इसको एक ही मानते हैं, सबको एक मानते होंगे, ये प्रतितंत्र बताया जा रहा है, प्रतितंत्र सिद्धांत है, हो गया ठीक है। हाँ अब वेद प्रकाश जी बोलो। हाँ बड़ के बीच में पूरा ऐसा सुना जाता है कि पूरा बड़ का पेड़ ही वहाँ पेड़ है, सुना जाता है मतलब शब्द प्रमाण है तो कौन सा प्रमाण है सुना जाता है तो शब्द प्रमाण में ही है ना, ऋषि आर्य मिलेच्छानम समाना, तो चिंता क्यों करते हो? आप कहोगे भी हम पूछें भी हाँ शब्द प्रमाण है, आप कह दोगे तो मैं पूछूंगा अच्छा किसके मुंह से, तो बोले हाँ गांव वाले कहते हैं, तो मैं ये थोड़ा कहूंगा कि गांव वाले कोई शब्द प्रमाण थोड़ा होते हैं, बोल देते कि ऋषि आर्य मिलेच्छों का सबका शब्द प्रमाण माना जाता है। हाँ बोलो, अभाव से भाव नहीं होती है, ठीक है ना, ये लिखा है ना, पहले ये जो न असतः आत्मलाभ है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, वृक्ष पहले नहीं था तभी तो उत्पन्न हुआ। अगर पहले से वृक्ष होता तो उत्पन्न क्या होता, वो भी वृक्ष नहीं था। आप सिद्ध करो कि पहले से ये होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है या न होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी संशय वाला था ना हमारा, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, तो आपने कहा कि ये वो सुख वाले में भी था कि भाई आपको वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, आपका प्रतिपादन है वृक्ष है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो हम पूछ सकते हैं कि वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है या न होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कोई विशेष हेतु तो पता लग नहीं रहा है। पहले विशेष हेतु प्रस्तुत करो कि हाँ वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें प्रस्तुत करो, तब तो आगे आपकी बात चलेगी। बीज रूप में तो हो सकता है उनको, उनको। परंतु इन्होंने कहा पेड़ का मतलब तो वो भी था, पत्ते भी थे, फूल भी थे, फल भी थे। हाँ, सब था, नहीं था ना। देखो मेरे समर्थन में आ गए, आप बताओ। वैसा का वैसा सूक्ष्म रूप में था। अच्छा, कैसे? सामर्थ्य अलग बात हो गई है, अपनी प्रतिज्ञा से आप भिन्न जा रहे हो। आपका ये कैंप सिद्ध करना था कि जो उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न होने से पहले भी था, यही तो कथन था ना आपका। अब आप कह रहे हो कि उसकी सामर्थ्य थी, उसकी पेड़ की सामर्थ्य थी, तो ये तो प्रतिज्ञांतर हो गया। आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ बैठे, जो विषय था जो आप सिद्ध कर रहे थे, आपने भिन्न प्रतिज्ञा ले ली, भिन्न विषय को ले आए, प्रतिज्ञांतर नहीं। प्रतिज्ञा वही रखो, और अगर आप कहो कि सामर्थ्य था वही मेरी प्रतिज्ञा है, तो वो तो यहाँ का विषय ही नहीं है, इस प्रसंग में सामर्थ्य वाली तो बात ही नहीं है। ये जो पंक्ति कह रहे हैं तो इसमें यही कह रहे थे कि जैसे जो उत्पन्न हुआ है उसी रूप में पहले नहीं था। घड़ा उत्पन्न हुआ है, कुम्हार ने मेहनत करके किया, और हम घड़ा ले लें, बोले आपने क्या किया है, घड़ा तो पहले से ही था। अब अभाव से तो भाव की उत्पत्ति होती नहीं है, घड़ा तो पहले से था ही, आपको क्यों दें हम पैसे? आप यूं ही अहंकार कर रहे हो कि मैंने घड़े को उत्पन्न किया है, तो था ही। ईश्वर ने ये संसार को बनाया ये हम कह रहे हैं, तो संसार तो था ही पहले से, ईश्वर ने क्या बनाया है फिर, क्यों उसकी स्तुति करते हैं हम उसके लिए? क्योंकि भाव की ही उत्पत्ति होती है, अभाव दूसरा पक्ष जो है, तो यानी संसार उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होने से पहले भी था, तो अगर उत्पन्न होने से पहले था तो उत्पन्न होना ये शब्द ही व्यर्थ है। ये न्याय वैशेषिक की दृष्टि है, ये है असत कार्यवाद। ठीक है, अच्छा कश्यप जी, असत उत्पद्यते, ठीक है, ये असत सत्य होता है। असत मतलब जो कार्य था, वृक्ष हो चाहे घड़ा हो, उत्पन्न होने से पहले नहीं होता है, नहीं होता है। बस उतने वो होता है तो किससे होता है, वो एक अलग विषय है। ये थोड़ा ना मना कर रहे हैं कि उपादान कारण नहीं होता है उसका। जो उत्पन्न हुआ है, घड़ा उत्पन्न हुआ है, मिट्टी उसका उपादान कारण नहीं है, बिना उपादान कारण के बन जाता है, ये थोड़ा ना कह रहे हैं, ये ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं ये कि वृक्ष बन जाता है तो बिना बीज के, बिना पानी के, बिना खाद के, बिना भूमि के बन जाता है, ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं। उपादान कारण का निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होने से पहले नहीं रहता है, यही तो कथन है ना इनका, इसमें कहां आपत्ति है? लेकिन जब दोनों पक्ष कहते हैं आप तो क्यों, दोनों ठीक है ना, दोनों ठीक है ना, कौन मना कर रहा है? इसी के एक बोल रहा है होता है, बोलता नहीं होता है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। योगा नाम जो न्याय वैशेषिक वाला है उनका कहना है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होने से पहले नहीं होती है और जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट वही नष्ट होती है, जो उत्पन्न ही नहीं हुई है वो क्या नष्ट होगी। ठीक है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जो सांख्य वाले हैं वो कहते हैं कि अभाव से शून्य से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है, यदि कोई चीज उत्पन्न होगी तो किसी विद्यमान वस्तु से उत्पन्न होगी, अभाव से उत्पन्न नहीं होगी। घड़ा उत्पन्न हुआ है तो वो शून्य से उत्पन्न नहीं होगा, वो मिट्टी से उत्पन्न होगा। कपड़ा बनाए तो धागों से बनेगा, शून्य में से ही नहीं बन जाता है, अभाव से नहीं बन जाता है। दोनों ठीक है। हाँ, आगे हो गया। अपना अपना तंत्र है, अपने अपने तंत्र का सिद्धांत है, अपनी अपनी बात को रखना रख रहे हैं वो। कमल जी, सिद्धांत अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग सिद्धांत हैं। लेकिन एक बात को ही विरोध नहीं हो रहा था, अलग दृष्टिकोण से विरोध हो रहा है। वस्तुतः एक बात का विरोध नहीं है, उनका दृष्टि है पर इनका दृष्टि भिन्न है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ना सतः आत्मलाभ है, न सतः आत्महानम, इसकी सिद्धि न्याय वैशेषिक में नहीं होती है, ये इसको सिद्ध नहीं करते, इनका विषय नहीं है। क्योंकि सर विरोध भी नहीं है दूसरे शास्त्र से, अविरुद्ध होने से, अविरुद्ध होने से वो इनकी दृष्टि नहीं है, जो व्याख्याकार है ना उनकी दृष्टि नहीं है, उनको अलग अलग मानते हैं ये लोग। आपने जो तत्व को पकड़ा है उसको इन्होंने नहीं पकड़ा है, ठीक है ना? और आपने और हमने भी तो पकड़ा है। ये दर्शनों में बहुत विवाद चलता है, आप बनारस जाओ वहां जाओ तो बोले ये तो योग और सांख्यल वाले अलग हैं, ये अलग हैं, इन दर्शनों में परस्पर विरोध है। आपने वो तत्व पकड़ा है जो महर्षि दयानंद ने पकड़ा है, इनमें अविरोध है, ये विरोध कह रहे हैं। थोड़ा सा आप जो आपने बात पकड़ी है कि भाई अविरुद्ध होना चाहिए, अगर अविरुद्ध है तो सर्वतंत्र सिद्धांत हो जाएंगे, हो जाएगा। अगर इसको हम अविरुद्ध कहें तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत में जाएगा, इसको प्रतितंत्र सिद्धांत कह रहे हैं तो कुछ तो विरोध होना चाहिए ना इनमें, कुछ तो विरोध होना चाहिए, तभी तो प्रतितंत्र सिद्धांत है। तो इनमें यूं अंदर से देखेंगे तो कोई विरोध नहीं है, प्रस्तुति का विरोध है और ऐसा लोग समझते हैं कि यहां ये बात कही गई वहां ये बात कही गई, ये परस्पर विरुद्ध बात है। ठीक है, नहीं तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दोनों ही दृष्टि भेद से वैदिक सिद्धांत है। यहां पर यह कहा जाता है कि सामान्य जो भ्रांति है कि दर्शनों में भिन्न भिन्न आपसी दर्शनों में छह दर्शनों में भिन्न भिन्न मत है, वस्तुतः एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर तो व्यास स्वयं व्यास भाष्य में कहा गया है, वात्स्यायन भाष्य में भिन्न तंत्र है, वो दिखने में भिन्न है, बस इतना ही है, दिखने में भिन्न है। और वात्स्यायन भाष्य को वात्स्यायन जी को ऐसा दिखाई दे रहा होगा, मानते हैं वो, मानते होंगे, गलत भी तो मान सकते हैं, तो ठीक है। यदि शब्द प्रमाण किसी अन्य तरह से खंडित हो रहा हो और उस शब्द प्रमाण की हम उस ढंग से व्याख्या करने लग जाएं जिससे कि एक बड़ा सिद्धांत विरोध आ रहा है कि दर्शनों में परस्पर विरोध है, तो हम कैसे मानेंगे उसको, कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। महर्षि दयानंद ने दृष्टि दे दी कि इनमें तत्वतः भेद नहीं है, वो हमने सूत्र पकड़ लिया, आपने भी पकड़ लिया, हम सब भी पकड़े हुए बैठे, तो इनमें अविरोध है। और हम क्या बताएंगे, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये दृष्टि भेद है बस, विरुद्ध नहीं, वैसे विरुद्ध नहीं है जैसा विरुद्ध समझा जा रहा है, अलग अलग स्तर पे बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा कथन है। और बोलो। हाँ वेद निष्ठ जी, फिर से बोलो। पुरुष के जो कर्म वाले निमित्त वाले हो जाते हैं, यदि कर्मादि निमित्त ना हो तो ये भूत कैसे ये विभिन्न रूपों में आ जाएंगे? पुरुष के कर्म निमित्त हो कैसे होते हैं? पुरुष के कर्म निमित्त बहुत सारे मिल जाए, बहुत सारे हमारा कर्म निमित्त हो सकता है। हाँ तो हमारा शरीर बिना भूतों के बना हुआ है, ये तो अलग बात है। तो अलग क्यों है? ये भी तो भूत हैं। पहले मैं यहां उत्तर दे रहा हूं, ये भी भूत हैं और वो भी भूत हैं। अच्छा, जो ये जो वृक्ष वनस्पति या वायु और ये भी जो जड़ भी जड़ जो भी हैं, ये किसके लिए बने हैं? हमारे लिए बने हैं। किसके आधार पे बने हैं? हमारे लिए क्यों बने हैं? अच्छा, तो ये हमारे को हमारे कर्म के अनुसार मिले होंगे ना। ये जो सृष्टि है ये क्यों बनी है? अगर कर्म ही नहीं होते तो सृष्टि बनती क्या? ये हमारे कर्मानुसार ही तो बनी है। ये महाभूत किस रूप में है यहाँ पर? वो हमारे हमारे कर्म है। और कर्म ऐसा है कि हम पृथ्वी में जन्मे, ये अलग बात है। हमारे कर्म के कारण क्योंकि भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि को बनाता है परमात्मा, तो भोग देने तो भोग किसका देना है? कर्मों का भोग देना है। तो कर्म के आधार पर भोग मिलने थे, भोग बिना इन साधनों के हो नहीं सकते, इसलिए परमात्मा ने जो ये हम सबको दिए हैं उसमें कर्म कारण हो गया ना। नहीं, क्यों नहीं होगा? कर्म कारण बनेगा ना। हमें भोग के साधन मिल रहे हैं तो भोग के साधन कर्म के अनुसार मिलते हैं या नहीं? भोग के साधन तो ये पृथ्वी आदि भूत जो है ये भोग के साधन ही तो है, भोग्य पदार्थ है ना। भोग्य पदार्थ हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं तो ये भोग के साधन ही तो है, भोग्य पदार्थ ही तो है, तो कर्म निमित्त तक मान लेंगे। मनुष्य मत जोड़ो विशेषण, प्राणी कर्म निमित्त बनाए। अगर वो नहीं होते तो ये नहीं बनाता परमात्मा। कर्म निमित्त है, कर्माशय निमित्त है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? भोग और भोग के साधन कर्म के अनुसार, कर्म होते हैं तभी तो मिलते हैं। यो या परमात्मा अन्यायकारी है और बिना कर्म के भी भोग और भोग के साधन देगा? बोलो, नहीं देगा ना। तो परमात्मा ऐसे तो अन्याय नहीं करेगा। जिनके कर्म है उन्हीं को ये साधन देगा, मुक्तात्माएं हैं उनको नहीं देगा, नहीं देता है उनको। नहीं तो मुक्तात्माओं का भी बंधन प्राप्त होने लग जाएगा। ठीक है। हाँ, और रविशंकर जी, सब इसी में। हाँ बोलो। जो पूछा था कर्म निमित्त वाला, तो अगर उसमें परमेश्वर हमारे कर्माशय के अनुसार मान लो सूर्य बनाया है सबका कर्माशय छीन कर करके, तो फिर उसकी सर्वशक्ति मतलब कैसे रहेगी? क्यों? तो उसने सहयोग ले लिया सारी जीवात्माओं से उसको बनाने में? जीवात्माओं से सहयोग नहीं लिया। जीवात्मा नहीं, सुनो, वो अपने कर्म करने में पूर्ण समर्थ है। सूर्य को जो बनाया उसको उसने अपने सामर्थ्य से बनाया है, लेकिन जीवात्माओं के कर्म थे, उनके भोग थे, तो इसलिए बनाया, नहीं तो नहीं बनाता। उसमें कोई सहायता थोड़े ली है जीवों से, सहायता थोड़े ली है जीवों को, सहायता मिली है परमात्मा से। जीव परमात्मा ने जीवों जीवों के कर्म से सहायता थोड़े ली है कि अच्छा ये कर्म भी इसमें ये लगेगा कुछ थोड़ा सा तब सूर्य बनेगा, ऐसे सहायता थोड़े ली है। उपादान कारण के रूप में सहायता नहीं ली, और कर्म कोई वैसी भी सहायता नहीं करते जैसे कोई चेतन सहायक किसी का सहयोगी होता है मनुष्य, वो सहायता करता है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं, कर्माशय उपादान कारण नहीं है कि सीमेंट लगा रहे हैं और उसमें थोड़ा सा और वो कोई रसायन भी डाल दिया जिससे कि पानी लीक ना हो, और ऐसा कुछ थोड़ा सा, या रोटी बना रहे हैं और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, ऐसा ना कुछ नहीं है। तो जो कर्म जीवात्माओं के लिए बनाया है वो भी इस तरह से कर्म थे इसलिए बनाया है जीवात्माओं। हाँ, निमित्त का मतलब उपादान कारण ही नहीं होता है, कारण मतलब उपादान कारण ही नहीं होता है, अन्य भी कारण होता है। साधारण कारण है, समवाय असमवाय, निमित्त तीन कारण है। और कश्यप जी वहां उनको दे दो, सुकामा जी को पूछो। अच्छा, ये 72 पेज पे जो 10 पृष्ठ 72 पर नैसर्गिक, हाँ देखिए, नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्ध्यतिशय बुद्ध्यतिशयम अप्राप्तः, नहीं बुद्ध्यतिशयम अप्राप्तः, हाँ नैसर्गिक बुद्धि को प्राप्त और वैनयिक बुद्धि को प्राप्त। एक होती है जन्मजात सामर्थ्य जिससे वो समझ लेता है, किसी ने सिखाया नहीं उसको लेकिन उसकी सामर्थ्य होती है, उससे भी वो व्यक्ति समझ लेता है। जिसके पास नैसर्गिक बुद्धि भी नहीं है, लौकिक कौन है उसको बता रहे हैं। जो लोक व्यवहार के आधार पर बात करता है लेकिन उसकी अपनी नैसर्गिक तीव्र बुद्धि प्रतिभा नहीं है, जान नहीं पाता है वो, और न वो पढ़ा लिखा है, पढ़ करके भी बुद्धि उसको प्राप्त नहीं हुई है, समझ प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा जो व्यक्ति है वो लौकिक कहलाता है। ठीक है, हाँ वैनयिक बुद्धि शिष्यों की जैसे बुद्धि होती है, पढ़ करके जो बुद्धि होती है वो वाली। समर्थश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, इन्होंने अपने प्रवचन में भी बोला था। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, कि वो शिष्यों में ज्ञान को आधान करने में समर्थ हो जाता है। तो शिष्यों को जो बुद्धि होती है पढ़ करके जो बुद्धि आती है वो वैनयिक बुद्धि कहलाती है, क्योंकि विद्या विनय से आती है, विद्या लेते समय विनय करना पड़ता है, झुकना होता है, और विद्या ददाति विनयम वो भी है, ठीक है, विद्या से विनय प्राप्त होती है। तो पढ़ करके जो बुद्धि प्राप्त होती है उसको वैनयिक बुद्धि कहा गया। तो जिसके पास पढ़ करके बुद्धि नहीं प्राप्त है, जो समझ नहीं है, यानी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा है या और वैसे भी गुरु शिष्यों से गुरु से नहीं पढ़ा है, और ना अपनी समझ है जिसकी, लेकिन लोक व्यवहार के आधार पर तो चल रहा है वो, ऐसा व्यक्ति लौकिक व्यक्ति कहलाता है। और परीक्षक कौन सा कहलाएगा, जिसकी या तो अपनी बुद्धि हो विशेष, भले ही ना पढ़ाओ, अथवा पढ़ लिख करके उसने अपनी बुद्धि को विकसित कर लिया हो, समझ को बढ़ा लिया हो, नैसर्गिक बुद्धि हो वैनयिक बुद्धि हो जिसमें जो तर्क से निश्चय कर सकता हो, वो परीक्षक कहलाता है। तो लौकिक कौन है परीक्षक कौन है इसको यहां पर बताया, खोला है इन्होंने सूत्र में जो कहा था लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम, तो लौकिक किसे कहते हैं और परीक्षक किसे कहते हैं इसको बता रहे हैं। नैसर्गिक भी किसी के पास नैसर्गिक बुद्धि है, भले ही वो विद्यालय में नहीं पढ़ा है, यानी परंपरागत ढंग से वो नहीं पढ़ा है, विद्यालयों में आदि में नहीं गया है, वो भी परीक्षक हो सकता है। नैसर्गिक बुद्धि को जो प्राप्त है वो भी परीक्षक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत से मिलते हैं ना जो स्कूल में कहीं गए ही नहीं है, होटल में भी चाय टेस्ट करने के 10 लाख रूपये लेते हैं, अनपढ़ व्यक्ति चाय का जो टेस्ट का जो अंतर है वो नैसर्गिक साल के 10 लाख, एक महीने के 10 लाख। अच्छा, ताज होटल में उसी श्रृंखला में चाय का टेस्ट ऊपर नीचे कितना क्या हुआ, कौन सी चाय किस में आती है, इसके टेस्ट के लिए। तो जो बाजार से चाय खरीदते हैं उसका परीक्षण के लिए कि अच्छी वाली है या कौन सी, वहाँ जो चाय बनती है वहाँ जो बन के तैयार होती है जो लोगों तक लोग कितना कौन सी चाय में कितना अंतर है, किसको कितनी है, किसको किसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम क्या रखा जाएगा, ये चाय के अंतर को भापने के लिए गुजरात करनी चाय कंपनियों में भी करते हैं और होटलों में भी। वहाँ ये होता है कि चाय ठीक बनी है नहीं बनी है, उसको देखने के लिए वो चखते हैं यहाँ ठीक बन गई है, अब फिर वहां पर जाती है लोगों के, फिर सब उसको पी करके कहते हैं वाह ताज है। वाइन के लिए भी होता है, सबके लिए, और खाना खाने की चीजों के लिए भी, दाल सब्जी ये सब चीजें बड़े होटलों में क्या वो देखते हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, खटाई ठीक है या नहीं है, जिसकी गंध ग्रहण की क्षमता अच्छी हो और जिह्वा की अच्छी हो उसको वहां पर काम मिलेगा। ये उनकी एक अलग क्षमता हो गई, लेकिन ये जो नैसर्गिक ज्ञान की दृष्टि से भी किसी किसी की समझ बहुत अच्छी होती है, वो स्कूलों में नहीं पढ़ा हुआ होता है, और कई कई बीए एमए एमएससी किए हुए होते हैं तो भी व्यवहार में लगेगा ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं, मूर्ख जैसे लगेंगे वो, ऐसे भी होते हैं। हालांकि पढ़ लिए उतनी समझ हो गई, उनको पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं, सब कुछ पढ़ लिए तो भी व्यवहार में वो नहीं झलक आएगी। और कुछ कुछ ऐसे होंगे जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े होंगे, ये नहीं आदमी बुद्धिमान है, ये तो समझदारी की बात कर रहे हो, अच्छा टैक्सी चला रहा हो या और कुछ कर रहा हो, रिक्शा चला रहा हो, वो उसमें नैसर्गिक बुद्धि होती है। तो जो नैसर्गिक बुद्धि नहीं है जिसमें, और स्कूलों में भी नहीं पढ़ा है, परंपरागत ढंग से भी नहीं पढ़ा है, उसको कहते हैं लौकिक व्यक्ति, वो परीक्षक नहीं होता है। ऐसा विशेष बुद्धि के प्राप्त उसने नहीं किए, बुद्धि के अतिशय को अप्राप्त है वो, आत्मस्थ है वो। आत्मा कैसी है, निरतिशया। आत्मा कैसी है, अभी जो पढ़ा था निरतिशयाश चेतना, वो अपने आत्मा में ही स्थित रहता है, निरतिशय रहता है, कृत्रिम रूप से अतिशय को प्राप्त नहीं होता है वो। ठीक है, निंदित में ही बोलते ना, यहाँ भी निंदित ही है, यहाँ भी निंदित है ना, ना तो नैसर्गिक बुद्धि है ना वैनयिक है, ना खुद की बुद्धि है ना पढ़ा लिखा है, बस अपना जीवन लगभग पशुवत उसका चल रहा है, लौकिक रूप से जो थोड़ा बहुत देखता है और करता है, और कुछ उसको लेना देना नहीं है, खाना पीना उठना बैठना अपना जो जो छोटे मोटे काम है वो कर लिए और जीवन चल रहा है उनका सुख शांति से, जंजाल में नहीं है जो जंजाल से, इस संसार के जंजाल से पृथक है। पृष्ठ 74 शास्त्र नहीं कहा, कोई बात नहीं, यहाँ के होता है तो वो शास्त्र कहलाएगा, वो शब्द प्रमाण है ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं। यहाँ पर शब्द प्रमाण, शब्द का आप्त कौन होता है, आप्तोपदेश, वो बता चुके हैं, उसका जो उपदेश होता है वो आप्तोपदेश कहलाता है, वो शास्त्र आप्त शास्त्र कहलाएगा, बाकी शास्त्र तो ठीक है होते ही है ना। अगले सामने वाले व्यक्ति के लिए वो तो आप्त हो गया, यदि वो आप्त हो गया आप तो नहीं, जो आप कह रहे हो गलत है, जो ऐसे किसी ने यूं ही बना दिया, यूं ही बना दिया मतलब गलत बना दिया, उस संदर्भ में कह रहा हूँ। अगर ठीक है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो गलत है, लेकिन जो सामने रोगी के लिए वो ये सोचता है कि ये हमारे लिए आपके हैं, वो शब्द प्रमाण मानेगा, लेकिन शब्द प्रमाण हुआ तो नहीं ना वो, क्योंकि वो आप्त के द्वारा उपदिष्ट नहीं है, उसने दृष्ट अर्थ नहीं किया है, उसने गलत अर्थ समझ लिया और वो दे रहा है, बोल रहा है, तो वो तो आप तो में नहीं आएगा, प्रमाण में नहीं आएगा, शास्त्र तो कह दो उसको। हाँ वो अगर परस्पर संबद्ध है और जैसा भी उसको करना है वो किया है, उसने किया है। हाँ ये उन्होंने कहाँ पूछा था, नहीं उन्होंने ये नहीं पूछा था, नहीं संबंध नहीं, वो आप अलग बात पूछ रहे हो, वो अलग विषय है, अब उसके लिए अलग चर्चा करेंगे। इस बार की वैदिक आध्यात्मिक गोष्ठी में एक विषय वैदिक ने वैदिक आध्यात्मिक न्यास की जो होगी 7-8-9 फरवरी को, उसमें एक सत्र में ही होगा कि मुक्ति से पहले कर्माशय समाप्त तो हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, यानी मुक्ति के बाद शेष बसते हैं या नहीं बसते हैं, जो आप पूछ रहे हो ना वो पूरा सत्र होगा, उसके अंदर 2 घंटे चर्चा चलेगी, अलग अलग जने विषय रखेंगे, पक्ष विपक्ष आएंगे कि कौन सा ठीक है आपको। पुस्तक रूप में हाँ आती हैं, तो अभी तक तो नहीं आई हैं, आ सकती हैं, संभावना है, बीज है उसमें, बीज है उसमें, क्या जी, क्योंकि अभाव से तो भाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। समानता तो मतलब जो समान सिद्धांतों को मानते हैं वो समान तंत्र हो गए, और परतंत्र मतलब जो अपनी हमारी बातों को नहीं मानते, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, वो परतंत्र हो गए। हैं? एक ही सिद्धांत को मानते हैं वो तो समान तंत्र हो गए, जो भिन्न भिन्न सिद्धांतों को मानते हैं वो परतंत्र हो गए, ऐसा। ठीक है, उपलब्धि की अव्यवस्था, संतोष जी उपलब्धि की अव्यवस्था को बताइए। दो दिन हो गए वैसे ना हमारे शंका समाधान भी वैसे तो, और उससे पीछे का छूट रहा है वो पूछना है तो वो पूछे, वैसे तो हो गया, चलो चलो। हाँ किसी वस्तु के होते हुए उसका कभी ज्ञात होना कभी ज्ञात न होना वो उपलब्धि की अव्यवस्था है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा उपलब्धि की अव्यवस्था, कमल जी? वस्तु के होने पर उसकी प्रतीति होना एक तो ये, दूसरा ना होने पर भी उसकी प्रतीति होना दूसरा उपलब्धि की अव्यवस्था। नहीं, इन्होंने ठीक कहा, आप जो दूसरा वाक्य बोल गए कि किसी वस्तु के न होने पर भी उसकी उपलब्धि का होना, नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कुछ आपने कुछ और बोला था, किसी वस्तु के न होने पर भी उसकी प्रतीति, नहीं नहीं तो यही बोला आपने, किसी वस्तु के न होने पर भी प्रतीति होना, ये नहीं, इन्होंने जो बोला किसी वस्तु के होते हुए उसका कभी तो उपलब्ध होना और कभी उपलब्ध न होना, ये उपलब्धि की अव्यवस्था है। वस्तु के होते हुए कभी तो उसका ज्ञात होना और कभी न भी होना, होते हुए उपलब्ध होना और होते हुए उपलब्ध न होना, तभी तो अव्यवस्था है, उपलब्धि की अव्यवस्था। आप जो बोल रहे हो वो भिन्न बोल रहे हो। हाँ, इनका समर्थन कर रहे हो या इनका? तीसरी बात कह रहे हैं, बोलो। ऐसा है कि मतलब एक स्थिति में हमें ऐसी वस्तु दिखी जो उपलब्ध है, जैसे तालाब में जल है तो उपलब्ध है वो वस्तु ने दिखी। अच्छा, दूसरी स्थिति में जो मरीज यानी जो मृत मरीज क्या है वो हमें दिखी पर वो वास्तव में है नहीं। अगर तीसरी स्थिति में हम कहीं जल देखते हैं तो तब हमें ऐसा संशय होता है कि ये वो ठीक है वस्तु हमें उपलब्ध है या अनुपलब्ध वस्तु हमें उपलब्ध है। अब ये बताओ अब आप मेरी सुन लो, आपकी बात आ गई। आपने जो बात कही है, आप जैसी बात इन्होंने कही थी या उन्होंने कही थी, संतोष जी ने या कमल जी ने? ध्यान नहीं हुआ। आप जो बोल रहे हो ना वो बात बोल रहे हो जो संतोष जी ने बोली है, वही बोली है। किसी वस्तु के होने पर भी कभी तो उपलब्ध होना ज्ञान होना और कभी उपलब्ध न होना ज्ञान होना, ये संतोष जी ने कहा था। नहीं, उदाहरण कहा है, अलग कहा है? अच्छा, आपने मृग तृष्णा वाला ले लिया, उसको विस्तार मत करो अभी, आपकी फिर बात इनसे मिलती है। तो वो हमने वहां पे सबसे ये होता ये जो वस्तु में उपलब्ध हो रहा है सब वस्तु में उपलब्ध हो रहा है या उपलब्ध वस्तु में उपलब्ध हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलो इसको, संतोष जी का भी गलत है। बताओ, तो ये तो कमल जी, ये कमल जी ने भी यही कहा था। कमल जी ने जो आप बात कह रहे हो, कमल जी उसी पक्ष को तो कह रहे हैं। अच्छा, और कोई बताएंगे? बताओ, दृष्टांत मत दो। दृष्टांत ठीक दे रहे हो वैसे तो, उपलब्धि की अव्यवस्था। संतोष जी संशोधन करेंगे अपना है? हाँ, बताओ। किसी वस्तु की सत्ता है वो एक जगह दिख रहा है और दूसरी जगह अनुपलब्ध हो रहा है, दिख रहा है वहां है लेकिन वो वास्तव में है नहीं, तो उपलब्धि की जो अव्यवस्था की कहीं बोलते हुए भी नहीं दिख रहा है और वहां संशय है। पहले तो संशय मत लाओ अभी, अभी केवल अव्यवस्था केवल देख रहे हैं, संशय तो हो ही जाएगा। होते हुए उपलब्ध हो रहा है, ना होते हुए भी उपलब्ध हो रहा है, ये उपलब्धि की अव्यवस्था है। यही आपने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, और यही कमल जी ने कहा था और यही वेदनिष्ठ जी कह रहे हैं। ठीक है सोमदेव जी, ठीक है। संतोष जी को संशोधन करना होगा, उपलब्ध विद्यमान वस्तु का उपलब्ध होना, यानी जो उपलब्धि हो रही है वो विद्यमान की भी हो जाती है और अविद्यमान की भी हो जाती है, ये उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई। ठीक है? नहीं, अच्छा, अनुपलब्धि की अव्यवस्था। शिवव्रत जी, अनुपलब्धि की अव्यवस्था, और मैं ऐसा दिखाई देती कि यहाँ पे वस्तु है किंतु देखने पर वहां पर दिखाई नहीं देती। फिर से बोलिए, वही वस्तु किसी स्थान पर है किंतु वहां पर वो दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, तो हम ऐसा कहते हैं कि उपलब्धि की अंतर्वस्था है। स्पष्ट आप नहीं कह पाए, कौन बताएगा, आत्मजी बताएंगे। होते हुए न दिखाई देना अनुपलब्धि, ठीक है, न होते हुए न दिखाई देना ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था, ठीक है। संतोष जी को संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा, सिद्धांत कितने प्रकार का आप बताइए। नाम अभ्युपगम, आप बताओ कितने सिद्धांत। हाँ, तीन भी हैं, तीन भी हैं, तीन भी हैं क्या भास्कर जी, सिद्धांत कितने, तीन या चार, दोनों हैं, दोनों बताओ। हाँ हाँ, अभ्युगम सिद्धांत, ठीक है। ये जो संदेह होता है वो जात्रिस्थ भी होता है और जेयस्थ भी होता है, ठीक है। तो जेयस्थ संशय कैसे होता है सुकामा जी, जेयस्थ, जे मतलब जिसको, जो जानने योग्य है, जिसको हम जानते हैं, जेयस्थ जो संशय होता है वो क्या, कौन सा होता है, पहले वाले दो कौन कौन से। फिर से एक बार बोलिए, आप कुछ आसपास में बोल रहे हैं लेकिन अभिव्यक्ति पूरी ठीक नहीं हो पा रही है। अच्छा, दिलीप जी बताएंगे। हाँ, जे अस्त होता है, समान धर्म की उपपत्ति होने पर और अनेक धर्म की यानी असमान धर्म की, वो जे अस्त कैसे होता है। हाँ, वस्तु वैसी है या नहीं है, ठीक है। ये तो जो जात्रिस्थ होता है, जाता भी होता है, यहां पर संदेह तो जाता में ही होता है, संदेह तो जाता में ही होता है ना, तो जेयस्थ कैसे कह दिया उसको, आपको भी बोलना है कुछ। अच्छा अच्छा, और जात्रिस्थ कौन सा वाला होता है आत्मीर जी। अच्छा, तो ये जेयस्थ क्यों नहीं है। तो वो तो जो पहले वाले दो हैं उसमें भी जानने वाले में ही संदेह होता है, संदेह तो हमेशा जानने वाले में ही होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, आप बताओ रामदेव जी, ज्येयस्थ और ज्ञातृस्थ ये जो संदेह होते हैं इसमें भिन्नता क्या है? हाँ, पहले तो दो वस्तु का अलग अलग ज्ञान निश्चित है, वो आदमी ऐसा होता है और लकड़ी ऐसा, लेकिन यहाँ पर कुछ समान ध्वनि दिखाई दे रही है। ज्येयस्थ और ज्ञातृस्थ इनमें परस्पर में भिन्नता क्या है वेदनिष्ठ जी या उत्तम जी बता रहे हैं, बताइए। ये है कि एक है तो जो ये वस्तु तो ज्ञेयस्थ में ये होगा कि वो इसमें नहीं, उसमें हम जो भिन्नता देखना चाहते हैं, जैसे समान अर्थ समान धर्म है उसमें है, तो हम ये देखेंगे कि वो समान धर्म के अलावा धर्म उसमें है नहीं, ये वस्तु में कोई एक है। और जो ज्ञाता है दूसरे देश में, जो ज्ञाता है ज्ञाता में ये उपलब्धि और उपलब्धि की का संचय होता है। ठीक है, ज्येष्ठ में तो उसके लिए देखते हैं कि ये पुरुष है या स्थाणु है, वहां पर देख रहे हैं हम, और इसमें देखें कि मैं होते हुए को जान पा रहा हूं या न होते हुए को जान पा रहा हूं, ये जो जानना न जानना है ये मेरा ठीक है या नहीं है, मैं उपलब्धि या अनुपलब्धि किसी में भी, कि मैं होते हुए को नहीं देख पा रहा हूं या नहीं होते हुए को नहीं जान रहा हूं, ये अब कहां संदेह हो रहा है अपने में। यद्यपि जय भी वहां पर होता है, हम भी होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन ये इसमें भिन्नता होती है। ठीक है, उसमें ज्येष्ठ वस्तु में ज्ञातृस्थ ज्ञाता में नहीं, मेरे को ठीक ज्ञान हो रहा है उपलब्धि अनुपलब्धि इसमें जो संदेह है ये तो ज्ञातृस्थ हो गया, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था से। और उसे जिस समय ये ठूंठ है या पुरुष है उस समय ये नहीं संदेह होता है कि कभी मेरे को ऐसा होता है ज्ञान, कभी ऐसा होता है, अपने प्रति कोई संदेह नहीं है, वो तो निश्चय है मेरे को ठीक ही ज्ञान होता है, वो वस्तु ठीक है या नहीं है ये ठीक, मैं ठीक जान रहा हूं नहीं जान रहा हूं ये है या ये है, वहां पर है जे की प्रधानता रहती है वहां पर। ऐसा देखिए आगे है अधिकरण सिद्धांत 30वां सूत्र, यत सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि सो अधिकरण सिद्धांत, जिसके सिद्ध होने पर अन्य प्रकरण की भी सिद्धि हो जाती है, अन्य प्रकरणस्थ विषयों की भी सिद्धि हो जाती है, उसको अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। खोल रहे हैं आगे भाष्य में, यस्य अर्थस्य सिद्धौ अन्य अर्था अनुशच्यन्ते अल्पविराम, जिस वस्तु की अर्थ की सिद्धि होने पर अन्य भी विषय उससे जुड़ जाते हैं, न तैर बिना सो अर्थ सिद्ध्यति अल्पविराम, उनके बिना, उनके मतलब वो जो अन्य जुड़ गए हैं उनके बिना सह अर्थ वह अर्थ जो पहले सिद्ध है वो सिद्ध नहीं होता है, ते अर्थ वो जो अन्य अनुशक्त हुए हैं वे अर्थ यदधिष्ठान जिसके आश्रित रहते हैं सो अधिकरण सिद्धांत उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। एक बात किसी ने कही, उस एक बात के कहने से उससे संबद्ध अनेक बातें उसकी हमें पता लगती हैं, उससे जुड़ी हुई बातें, ये व्यक्ति ये वाक्य बोल रहा है तो इसका मतलब है इन चीजों को तो ये मान रहा है तभी ये वाक्य बोल रहा है, तो जिस एक के कथन से, किसी के एक वचन के कथन से, एक वाक्य के सिद्ध होने से उसकी अन्य मान्यताएं, जुड़ी हुई मान्यताएं भी सिद्ध हो जाती हैं कि हाँ ये व्यक्ति ये मानता है, तो वो जो एक सिद्धांत था पहले वाला उसको अधिकरण सिद्धांत कहेंगे, उसके आधार पर, एक के आधार पर हम उसकी अन्य अनेक मान्यताओं को जान लेते हैं कि ये भी मानता होगा। ठीक है, अधिकरण सिद्धांत की दो ढंग से व्याख्याएं होती हैं, एक तो ये व्याख्या जो मैंने अभी बोली कि व्यवहार में हम किसी के एक वाक्य के आधार पर उसके अन्य सिद्धांतों को भी जान लेते हैं, तो आधार कौन बना? उसका वो एक वाक्य, एक सिद्धांत, उससे जुड़ी हुई अन्य बातें हैं, तो आधार जो बना, जो आधार है वो अधिकरण हो गया, ये अधिकरण सिद्धांत हो गया। दूसरी शैली, उसने एक वाक्य कहा, वो उसका सिद्धांत है, लेकिन वो बात तब उसकी मानी जा सकती है, वो तब मानेगा जब अन्य चीजें भी मानता हो, अन्य जो अनेक बातें हैं उनको मानने के कारण ही वो ये एक बात को कह पा रहा है। तो ये जो एक बात कही है ये किस पे आश्रित है? अन्य अनेक बातों पर आश्रित है, आधारित है। तो जो अन्य अनेक बातें थी वो अधिकरण के रूप में हो गई, अगर वो ना होती, अन्य बातें ना होती, तो वो ये इस वाक्य को भी नहीं बोल पाता जो एक कह रहा है। तो अब इसमें उल्टा हो गया, जो अन्य अनेक बातें थी उनको अधिकरण सिद्धांत के रूप में माना गया। तो इसे दो ढंग से व्याख्याएं होती हैं, वैसे वो ये परस्पर संबद्ध हैं, पहले वाली व्याख्या को मुख्य मान करके हम अर्थ करेंगे। जो पहले वाली बात थी वो अधिकरण कहलाएगी, क्योंकि हम उसके आधार पर उसकी अन्य बातों को भी जान लेते हैं, ये आधार बन गया, अधिकरण बन गया। इस दृष्टि से तो वो पहली वाली बात थी, वो अधिकरण सिद्धांत हो गई। और दूसरी शैली में क्या है कि ये जो एक बात कही है इसने, ये अन्य अनेक सिद्धांतों पर आश्रित है, अन्य अनेक सिद्धांत वो नहीं मानता तो ये एक बात भी नहीं कह सकता था, अन्य अनेक चीजें वो मानता है उन पर आश्रित होकर के ये एक बात कह रहे हैं, तो वो जो अन्य अनेक बातें थी उनको अधिकरण सिद्धांत कहा गया। ये दूसरी दृष्टि से व्याख्या, दोनों ढंग से इन भाष्य की व्याख्या हो सकती है, लेकिन जो पहले वाली व्याख्या है वो अधिक संगत प्रतीत होती है। टीकाकार लोग, व्याख्याकार लोग दोनों तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। पंक्ति फिर से देख लीजिए, यस्य अर्थस्य सिद्धौ, जिस अर्थ की सिद्धि होने पर, वो एक विषय हो गया। अन्य अर्थ अनुसज्जन्ते, अन्य अनेक विषय जुड़ जाते हैं। न तैर बिना, तही कई अन्य ही बिना, उन अन्यों के बिना सो अर्थ न सिद्धति, वो जो एक अर्थ है वो सिद्ध नहीं होता है, दूसरा अर्थ नहीं है, वो पहले वाले को ही व्याख्या चल रही है। ते अर्थ, वे अन्य अर्थ, यदधिष्ठाना, जिसके आश्रित रहते हैं, कौन? वो एक बात। ये जो अन्य अनेक बातें हैं वो किस पे आश्रित थी? उनका ज्ञान हमें कैसे हुआ? उस एक बात के आधार पे। यदधिष्ठाना, वो एक, सो अधिकरण सिद्धांत है, वह जो एक था वो अधिकरण सिद्धांत है। सूत्र की शैली भी यही है, यत सिद्धौ, जिसके सिद्ध होने पर, ये एक बात के सिद्ध होने पे, जो प्रकरण की सिद्धि होती है, प्रकरणस्थ अन्य बातों की भी सिद्धि हो जाती है, वो जो एक था पहले वो अधिकरण सिद्धांत है। वाक्य रचना आदि की शैली से ये पहले वाला अर्थ संगत है। उदाहरण देखिए, यथा देहेन्द्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता, देह इंद्रिय से भिन्न ज्ञाता कोई है, चेतन तत्व, कैसे पता लगता है? दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणादिति, दर्शन यानी देख करके और स्पर्श करके एक ही अर्थ को मैं छू रहा हूं, जान रहा हूं, ये जान होने से, जैसे मैंने उसको देखा किसी वस्तु को, जिसको देखा फिर मैंने उसको छुआ, जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं मैं, ये जो दोनों अर्थों को मिलाने वाला है ये किसी चेतन तत्व को बता रहा है। यदि देखने वाला अलग होता, छूने वाला अलग होता, तो ये प्रतीति नहीं होती कि जिसको देख रहा हूं उसी को छू रहा हूं। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एक अर्थ ग्रहणा, दर्शन और स्पर्शन नेत्रों से और छूने से एक ही अर्थ को ग्रहण करने के कारण से ज्ञाता कोई है, ये एक बात कही किसी ने, ये उसका सिद्धांत हो गया। अब इसके आधार पर और क्या क्या ज्ञात हो गया हमारे को, उसको आगे खोल रहे हैं। अत्र अनुषांगिनो, अनुषंगिनो अर्थः, आ हटा लेना, अनुषंगिनो अर्थः, अनुषंगी अर्थ क्या क्या है? इंद्रिय नानात्वम, इंद्रियां अनेक हैं, ये मानता है ना वो, तभी तो दर्शन है। अनुषंग, अनुषंगिनो, शा का आ हटा लेना, तो जब वो कह रहा है दर्शन स्पर्शन अभ्याम एकार्थ ग्रहणा, तो वो इंद्रियों को अलग अलग मान रहा है या नहीं मान रहा है? ठीक है, ये उसका अनुषंगिक हो गया। तो अत्र अनुषंगिनो अर्था इंद्रिय नानात्वम, एक बात हो गई अल्प विराम। दूसरा है नियत विषयाणी इंद्रियाणी, इंद्रियां निश्चित विषय वाली होती हैं, जिससे दर्शन कर रहा था उससे स्पर्श नहीं कर सकता, जिससे स्पर्श कर रहा है उससे दर्शन नहीं कर सकता। तो इंद्रियां नियत विषय वाली होती हैं, ये दूसरा सिद्धांत आ गया, ये अनुषंगिक बात आ गई। यदि कोई व्यक्ति ये नहीं मानता कि इंद्रियां अनेक होती हैं, तो वो कह सकता था क्या पहले वाली बात को? यदि वो ये मानता कि किसी भी इंद्रिय से किसी भी विषय का ज्ञान हो जाता है, इंद्रियां नियत विषय वाली नहीं है, तो ये पहले वाली बात बोल सकता था क्या? नहीं बोल सकता था। आगे स्व विषय ग्रहण लिंगानी, ये इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लक्षण वाली होती हैं। ठीक है, जिससे देखता है उसे चक्षु कहते हैं, जिससे सुनता है उसे श्रोत्र कहते हैं, ये उनके जो लक्षण पीछे जो बताए थे, अपने अपने विषयों को ग्रहण करना ही इनका लक्षण होता है, इन इंद्रियों की पहचान होती है। ज्ञातुर ज्ञान साधनानी, और ये जो इंद्रियां हैं ये ज्ञाता के ज्ञान के साधन है, इंद्रियां साधन है, ये भी वो मानता है। गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, द्रव्य जो है वो गंधादि गुण से भिन्न है, क्योंकि देखा था रूप को और स्पर्श किया स्पर्श गुण को, लेकिन फिर भी वो दोनों एक ही एकार्थ ग्रहण है, उसी वस्तु को देख रहा था उसी वस्तु को छून रहा था, तो वो जो वस्तु थी वो एक ही है। वो ये मान रहा है ना कि एक ही वस्तु में अनेक गुण धर्म रहते हैं, इसी बात को कहा। गंधादि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, गुण इन गुणों से भिन्न कोई द्रव्य है जो एक ही है, क्योंकि गुण की दृष्टि से देखते तो अलग अलग होते, देखा अलग को था छू अलग को रहा हूं, लेकिन ये जो एक भाव आ रहा है कि नहीं जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, ये जो जिसको और उसको है वो कौन है? वो गुणों से अतिरिक्त कोई द्रव्य है, ये भी वो मानता है। गुणाधिकरणम, और वो जो द्रव्य है वो गुणों का अधिकरण है, आधार है, ये भी वो मानता है कि उस द्रव्य में ये गुण रहते हैं, तभी तो ये सारी बात कह पाएगा वो ऊपर वाली। नियत विषय अनियत विषयाश चेतना, और चेतन जो है वो निश्चित विषय वाले नहीं होते कि आत्मा केवल देख ही सकता है, या कोई कहे आत्मा केवल छू ही सकता है, कोई कहे आत्मा केवल सुन ही सकता है, ऐसा नियत विषय वाली आत्मा नहीं है। अनियत विषय वाली है, मतलब सर्व विषय वाली है। इंद्रियां तो नियत विषय वाली है लेकिन आत्मा नियत विषय वाली नहीं है, जैसे मन के संदर्भ में कहा था सर्व विषय वाली है। तो नियत विषय अनियत विषयाश चेतना इति, ये जो सारी बातें थी पूर्वार्थ सिद्धौ, पहले वाले अर्थ के सिद्ध होने पर। पहला कौन सा था? देह इंद्रिय व्यतिरिक्तो ज्ञाता दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात इति, ये जो पूर्व वाला था पूर्व के सिद्ध होने पर एते अर्थाः सिद्ध्यन्ति, ये भी सिद्ध हो जाते हैं कि ये व्यक्ति इन चीजों को भी मानता है। एक वाक्य से पता लग जाता है ये वाक्य बोला है तो इसने ये चीजें तो ये जानता ही है। तो शास्त्रार्थ में ये बहुत ध्यान रखा जाता है, जो इसको जितना अच्छी तरह समझ लेता है वो दूसरे को उतना जल्दी पकड़ लेता है। इसने ये बात कही इसका मतलब है ये दूसरी बातें भी ये मानता होगा। अब अगर वो उन मानी हुई बातों के विपरीत कोई चीज बोल रहा है तो तत्काल पकड़ेगा कि आप अगर ये मानते हो तो आप वो सिद्धांत नहीं कह सकते थे जो पहले कह रहे थे, आपने वो सिद्धांत कहा है इसका मतलब आप ये मानते हो। पीछे कई गोष्ठी में एक दो बार हुआ था तो उनका कि आप ये मान रहे हो, आप ये मानते हो, तो बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा नहीं है लेकिन आप मानते यही हो। उनको भी पता था कि पकड़ लिया है कि हाँ मैं ये मानता हूं और ये विरुद्ध धारा है। तो जब उससे पूछा कि आप ये मानते हो तो ये नहीं कहा कि हाँ मैं मानता हूं, टालने के लिए क्या, नहीं मैंने ऐसा कहा नहीं है, मैंने ऐसा कहा थोड़ा है। हाँ ठीक है आपने कहा नहीं है लेकिन आप यही मानते हो, क्योंकि इसके माने बिना आप वो चीज बोल नहीं सकते थे जो आप बोल रहे हो, और आप ये मान रहे हो तो आपकी इस बात से विरोध आ रहा है, उसको पकड़ करके खंडन कर सकता। तो कोई व्यक्ति कोई भी वाक्य बोल रहा है उसके पीछे के क्या सिद्धांत हैं, उससे और कितनी बातें हम पकड़ सकते हैं, वो जो व्यक्ति जितना पकड़ लेता है ना वो उतनी जल्दी दूसरे को उसकी गलतियों को एकदम पकड़ लेगा। अगर वो नहीं पता उसने जो बोला है केवल उतने तक हम सीमित हैं, उसके वाक्यों तक सीमित हैं, तो बहुत सारी बातें जो हम पकड़ सकते थे वो नहीं पकड़ पाएंगे। जो कह रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए, और जो वो बोल नहीं रहा है लेकिन है उसके सिद्धांत, ये उसके थोड़े से संकेत से भी जो पता लगा लेता है वो उतनी जल्दी उसको पकड़ लेगा, उसके दोषों को पकड़ लेगा। ये अधिकरण सिद्धांत से हमें पता लगता है कि एक बात कही जा रही है तो उसके पीछे के कई आधारभूत सिद्धांत रहेंगे, आश्रित सिद्धांत रहेंगे, स्वतः हमें पता लग जाना चाहिए कि ये मान रहा है तो ये तो होगा ही जरूर। और जिसने पहले से विश्लेषण कर रखा है कि इस तरह से मानने पर ये ऐसा होगा, ये बुद्धि की कुशलता है, ज्ञान की अधिकता है कि इसने समझ रखा है कि ये चीज कह रहा है तो इसका मतलब ये तो होगा ही, ये तो वो मानता ही होगा। तो इस तरह से अधिकरण सिद्धांत। आगे देखिए, तो पूर्वार्थ सिद्धौ एते अर्थः सिद्ध्यन्ति न तैर विना सो अर्थ संभवती, उनके बिना ये वो कथन ही नहीं हो सकता। कि जो नीचे चार पांच सिद्धांत कहे, ये अगर उनमें से एक को भी नहीं मानता है वो, तो जो पहले वाला वचन कहा था देहादि व्यतिरिक्तो आत्मा, वो कह ही नहीं सकता। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात, ये हेतु वो प्रस्तुति नहीं कर सकता था अगर ये चीजें वो नहीं मान रहा होता। हाँ नहीं तो नहीं जान पाएगा, बिल्कुल यही बात है, यही बात है। और अगर बिना जाने सुनी सुनाई बोल रहा है तो भी पकड़ में आ जाएगा वो, और कहेंगे नहीं जी ये तो मेरे को पता नहीं कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन ये पता है बस, वो अपने मूल सिद्धांत को बोलेगा कि वो तो बोले नहीं इस निर्णय तक आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक इन बातों को ना मानते हो, और आप वैसे ही बोल रहे हैं तो आप बिना समझे बोल रहे हैं, और समझ के बोल रहे हैं तो फिर इसके आधार पर तो आपकी ये दूसरी बात तीसरी बात गलत सिद्ध हो रही है, विरुद्ध जा रही है, उसके विरुद्ध आप नहीं बोल सकते। जो हमने प्रतिज्ञा की है उसके विपरीत नहीं बोल सकते हम बातचीत में, बोल देंगे तो निग्रह स्थान में जाएंगे, पराजय का हेतु माना जाता है। तो जो बोल रहे हैं और उस बोलने के पीछे जो आधारभूत सिद्धांत है, अन्य भी जो अधिक चीजें अनुशक्त चीजें आ रही हैं, उनके विरुद्ध भी वो बोलता हुआ नहीं पकड़ा जाना चाहिए, इस तरह से बोला जाए। हो गया। आगे देखिए, अभ्युपगम सिद्धांत। अपरीक्षित अभ्युपगमात तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांत। जो अपरीक्षित है, पूरा निर्णीत नहीं है, हमने स्वीकार नहीं किया है अभी उसको, उसका अभ्युपगमात, उसको कुछ देर के लिए मान लेने से, स्वीकार कर लेने से, और ये किस लिए होगा, तद विशेष परीक्षणम, और उसका विशेष परीक्षण करना, इसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। अभी वो विषय परीक्षित नहीं किया गया है, निर्णीत नहीं हुआ है, जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं, एक परिकल्पना एक संभावना पहले स्थापित करते हैं, सिद्ध नहीं है वो, सिद्ध नहीं है, लेकिन मान करके चलना पड़ता है, मान के चले और अब परीक्षण कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा है या नहीं है, है या नहीं है। अगर सिद्ध हो जाता है तो मान हो जाता है, नहीं सिद्ध होता तो हटा देते हैं, यानी लेकिन परीक्षण के लिए पहले कुछ मान करके चलना पड़ता है, सिद्ध नहीं, सिद्ध रूप में नहीं, लेकिन कुछ मान करके चलना पड़ता है वैज्ञानिकों को। एक तो वो शैली है अभ्युपगम वाली, ठीक है, मान के चलते हैं और फिर परीक्षण करते हैं, और फिर जैसा, किस लिए परीक्षण करते हैं, उसके विशेष विशेष परीक्षण के लिए उसको मान करके चलते हैं, ये शैली, इसे कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। कोई मान करके चल रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो मान चुका है, जिसको इन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक लोगों की कई बातें खंडित हो जाती हैं तो वो उनकी केवल परिकल्पनाएं होती हैं, अभी उसको मान करके चल रहे होते हैं, वो उनका अभ्युपगम सिद्धांत होता है, मान करके चले हुए, उनका सिद्ध सिद्धांत नहीं होता है। जो सिद्ध हो जाता है प्रयोगों से वो तो सिद्ध होता है, एक तो ये शैली में। दूसरा अभ्युपगम सिद्धांत क्या, जो भाष्य से हमें संकेत मिलेगा कि सामने वाले की परीक्षा के लिए, उसको हराने के लिए, उसका पक्ष खंडित करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम उसकी बात मान लेते हैं, वास्तव में हमारा वो मत नहीं होता है, हमारा मत और कुछ निश्चित है, वो अपरीक्षित नहीं होता है हमारा, हमारा परीक्षित होता है, निर्धारित होता है, लेकिन दूसरे से चर्चा करने के लिए हम केवल वो विषय उठाते हैं, उसको भी अभ्युपगम के अंतर्गत ले लेते हैं। ये अभ्युपगम से मैं बोल रहा हूं, हैं, घर जाकर के पीटना कह लो, ठीक है वो भी कह लो कि नहीं ठीक है, वैसे भी लगा लो कि देखो दो तरह से होता है, अपने घर में तो सब शेर होते हैं, ठीक है, और वहां कहीं युद्ध हो रहा हो, वो कहे बोले अपने घर में क्या बैठा है, बाहर निकल के देख तब बताता हूँ कि रुको अंदर घर में शेर बन रहा है, तो बोले कि ठीक है मैं अपने घर में नहीं ले, मैं बाहर आता हूँ, कर ले क्या करना है, और बाहर नहीं, तेरे को जहां चलना हो चल, तेरे को अपने घर में चलना हो तो तेरे घर में भी चल, वहां भी चल करके मैं तो तेरे को पिटूंगा। ये जो कथन है ना उस तरह का, अपने पे इतना विश्वास होना कि मैं इसके घर में गया तो भी मैं इसको हरा दूंगा, दूसरे के घर में जाके भी करना, उस तरह से है ये अभ्युपगम बातचीत में जो होता है, अभी आगे भाष्य में होगा। लेकिन ये अभ्युपगम सिद्धांत तो वो है जैसा जिस शैली में वैज्ञानिक चलते हैं, मान करके मान लो ऐसा है, अब सारी परीक्षण चल रहे हैं जानने की इच्छा से, लेकिन फिर भी मान के चलना पड़ता है, परीक्षित नहीं होता है। वैसे मानना किसका होना चाहिए, जो परीक्षित है, निर्णीत है, लेकिन जब बिना निर्णीत को भी अपरीक्षित को भी हम मान करके चलते हैं और उस सिद्धांत को भी हम इसको मान करके चल रहे हैं, उसके आधार पर खोज चल रहे हैं, वर्षों करते रहते हैं वैज्ञानिक, ये जो मान करके चलना ये कैसा सिद्धांत है, उनका अभ्युपगम सिद्धांत है। भाष्य देखिए, यत्र किंचित अर्थ जातम अपरीक्षितम अभ्युपगम्यते, जहां कोई अज्ञात अर्थ अपरीक्षित, कोई अर्थ, अर्थ जात मतलब कोई भी वस्तु अपरीक्षित लेकिन स्वीकार कर ली जाती है, जैसे कि यहां पर उदाहरण दिया, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, अस्ति द्रव्यम शब्द, शब्द जो है वो द्रव्य है, ये मान करके चल रहा है, अभी निश्चित नहीं है कि शब्द द्रव्य है या नहीं है, लेकिन मान के चल रहा है कि शब्द द्रव्य है, अस्ति द्रव्यम शब्द, ये एक बात हो गई। अब माना कि वो द्रव्य है शब्द, और आगे क्या, स तु नित्यो अथ अनित्य, वो नित्य है या अनित्य, अब इसकी परीक्षा कर रहे हैं, शब्द द्रव्य है अभी यही निश्चित नहीं है, और ये परीक्षा कर रहे हैं कि वो नित्य है या अनित्य है, ये मान करके चल रहे हैं। आगे, द्रव्य से सतो नित्यता अनित्यता व तद विशेष परीक्षते, सो अभ्युपगम सिद्धांत, उसको शब्द को द्रव्य मानते हुए उसकी नित्यता अनित्यता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये अभ्युपगम सिद्धांत होगा, ठीक है। ये किस तरह भी होगा, हम मान रहे हैं कि शब्द गुण है, द्रव्य नहीं है, शब्द गुण है, लेकिन दूसरा कह रहा है नहीं शब्द तो द्रव्य है, और द्रव्य होते हुए वो क्या कह रहा है, शब्द है नित्य, हम शब्द को गुण मान रहे थे और शब्द को मान रहे थे अनित्य, मुख्य चर्चा बन गई है कि शब्द नित्य है या अनित्य है, शब्द नित्य है या अनित्य, ये मुख्य चर्चा बन गई है, वो द्रव्य है, वो द्रव्य है या गुण है, वो गौण हो गया, मैं उसको द्रव्य मानते हुए नित्य सिद्ध कर रहा हूं और सामने वाला उसको गुण मानते हुए अनित्य सिद्ध कर रहा है, नहीं नहीं उल्टा नहीं, एक द्रव्य मान रहा है एक गुण मान रहा है, तो जो गुण मान रहा है वो तो पक्ष ठीक है और उसको अनित्य भी मान रहा है, अब वो सामने वाले पे के साथ पहले ये चर्चा नहीं कर रहा है कि ये द्रव्य है या गुण है, बोले अच्छा अच्छा चलो मान लो ये द्रव्य है, अब द्रव्य होते हुए ये नित्य है या अनित्य है, पहले उसको निपटा रहा है, उसके नित्यत्व को खंडित कर देगा पहले, तो बाद में फिर द्रव्य का भी ले लेंगे कि वो द्रव्य है या गुण है, सामने वाला शब्द को द्रव्य मान रहा है और नित्य सिद्ध कर रहा है, हम शब्द को द्रव्य नहीं मानते, गुण मान रहे हैं और अनित्य मान रहे हैं, चर्चा चल गई कि शब्द नित्य है या अनित्य है, अब ये पहले तो या तो यही उलझ जाओ कि शब्द द्रव्य है या गुण है, चलो कोई बात नहीं आप इसको गुण नहीं मानते, कोई बात नहीं मान लिया शब्द द्रव्य है, लेकिन वो नित्य है या अनित्य है इस पर चर्चा चला दी और उसका अनित्यत्व सिद्ध कर दिया, तो सामने वाले का पक्ष खंडित हो गया, बस ये मान करके कथन किया गया, ऐसा अभ्युपगम सिद्धांत। और इसमें होता क्या है, स्वबुद्ध्यतिशय चिख्यापयिशया पर बुद्धि अवज्ञानाच प्रवर्तते इति, अभ्युपगम सिद्धांत कब होता है, इसके पीछे की भावना है, अंदर क्या रहती है स्थिति, स्वबुद्ध्यातिशय चिख्यापयिशय अपने बुद्धि के अतिशय को कहने की जताने की इच्छा से, जो अभ्युपगम का प्रयोग कर रहा है वो ये मान रहा है कि मैं इससे ज्यादा बुद्धिमान हूं और चलो तुम्हारी शब्द को आप द्रव्य भी मान लो तो भी मैं इसको अनित्य सिद्ध कर दूंगा, चलो तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूं तो भी तुम्हारे को हरा दूंगा, क्या कर लोगे मेरा, तुम्हारे घर में भी आ जाता हूं। ये क्या, अपनी शक्ति सामर्थ्य को और अधिक बताने के लिए ये होता है। नहीं तो वो घर में बैठा भाई कहता नहीं करना है तो यहीं आ जाना, बाहर नहीं निकलेगा वो लेकिन वो दिखाना चाहता है कि चलो तो जहां चलना है वहां चल, चलो आप शब्द को द्रव्य मानते हो तो मान लो कोई बात नहीं, अनित्यता तो मैं फिर भी सिद्ध कर दूंगा। तो क्या स्व बुद्धियातिशय चिख्यापयिशय, अपनी बुद्धि के अतिशय को बताने की सिद्ध करने की इच्छा से वो प्रवृत्त होता है, कहे या ना कहे अंदर ये भाव रहता है। और पर बुद्धि अवज्ञानाच, पर बुद्धि की अवज्ञा अवहेलना, बोले क्या बुद्धि है तेरी, चलो मान लिया शब्द द्रव्य है तो भी मैं तो अनित्य सिद्ध कर दूंगा। सामने वाले की बुद्धि और वो दूसरे की शक्ति, यानी दूसरे के घर में जाके तेरे घर में भी चलो तेरे को जो करना है वो कर, तेरे आदमी होंगे उनके बीच में भी तू कर ले, मेरा क्या करेगा। तो उसके बल की न्यूनता सिद्ध करने के लिए पर बुद्धि अवज्ञानाच प्रवर्तते, ये तब प्रवृत्त होता है। जब जब भी अभ्युपगम होगा तब तब अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता बताने की भावना रहेगी और दूसरे की बुद्धि सामर्थ्य ज्ञान को कम बताने की सिद्ध करने की भावना रहेगी, ये अभ्युपगम है। ये कब होता है, जब वाद आदि चलता है। और एक अभ्युपगम सिद्धांत वो बताया जो वैज्ञानिक लेते हैं कि किसी इस विषय को ले लिया, मान लिया, परिकल्पना कर ली, अब उस पर विचार कर रहे हैं कि ये ऐसा है या नहीं है, वो भी अभ्युपगम सिद्धांत माना जाएगा। दोनों को अभ्युपगम मान करके चलते चलेंगे, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, तो हम भी वैज्ञानिक है ना, अपने को वैज्ञानिकों से अलग क्यों कर रहे हो। जो भी ऐसे परिकल्पना करके और फिर तर्क वितर्क उहा करता है वो वैज्ञानिक है, आप भी वैज्ञानिक हो गए। हम भी कर सकते हैं ऐसी उहा कर सकते हैं, चलो ये मान लो ऐसा मान के, जैसे कल चल रहा था ऐसा मानेंगे तो फिर ये होगा ये होगा, ये जो मानने की बात है ये अभ्युपगम है, अभी सिद्ध नहीं है, उनके मन में सिद्ध नहीं थी वो बातें, लेकिन कि चलो मान लिया ऐसा हो तो ये दोष आएगा, परीक्षा चल रही है, वो भी अभ्युपगम में आएगा, अभ्युपगम सिद्धांत माना जाएगा। कल थी ना प्रक्रिया वो सारी की सारी, सृष्टि के आदि में चार ऋषियों को ज्ञान दिया, कितने लोग थे, कहां उत्पन्न हुए, उनको भाषा का ज्ञान पहले था या नहीं था इत्यादि, अब देखो उसको सारा उसमें कितना अभ्युपगम का प्रयोग करके सारी चर्चा की गई है, खूब अच्छा प्रयोग किया उन्होंने। हाँ इसे अभ्युपगम नहीं कहते हैं, इसे अभ्युपगम वाली बात नहीं कहेंगे, ये तो हम अपनी शक्ति ये सामर्थ्य है कि ये क्या क्या प्रश्न उठा सकता है उन प्रश्नों को प्रश्न के रूप में ही ले रहे हैं हम, और उसके समाधान हमने सोच सक लिए। वो कुछ बोल रहे हैं, हाँ ये मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में ये प्रश्न उठा सकता है, या तो पहले से समाधान करता चला जाता है बोलते समय, अथवा छुपा करके रखता है कि उसको पूछने दो और उत्तर तो पता ही है, इस ढंग से बोलेगा कि वो प्रश्न करेगा कुछ न कुछ और उसका उत्तर देगा वो। ऐसे वो अभ्युपगम सिद्धांत नहीं है, वो मान करके तो चल रहा है लेकिन कुछ सिद्धांत को मान करके विचार को धारा को मानता है वो अभ्युपगम सिद्धांत में आएगा। वो मान तो रहा है लेकिन वो हर कुछ मानना अभ्युपगम सिद्धांत में नहीं आता, कोई तथ्य स्वीकार कर लेना उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहेंगे। ऊहापोह नहीं, ऊहापोह वाला अलग है, वो तो तर्क युक्ति ऊहापोह है, ये जो शुरू वाला ने मान लो ऐसा था इतने संश बस ये इसको मान करके और फिर वो अब उसकी परीक्षा कर रहा है, ये ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, ये जो चल रहा है वो जो शुरू में माना है ना केवल उतने अंश को अभ्युपगम सिद्धांत लेंगे, बाकी तो वो ऊहापोह चल रही है, वो तर्क चल रहा है उसका। दुर्जन तोष न्याय, और धार्मिक हो तो सुजन तोष न्याय, उदयवीर जी ने इसको भी दुर्जन तोष न्याय, देखो दूसरे को दुर्जन कहते हैं, अब वार्ता में करते हैं कि मैं दुर्जन तोष न्याय से आपकी बात मान भी लूं तो उसको हमने दुर्जन कह दिया वो चिढ़ जाएगा, उसकी जगह अब विभुगम बोल दो तो ज्यादा शिष्ट है। तो इसे उदयवीर जी की पुस्तक में आप देखेंगे वो दुर्जन तोष न्याय नहीं लिखते वो लिखते हैं सुजन तोष न्याय। नहीं, अपने को भी दुर्जन नहीं मान रहे, लेकिन वो दुर्जन शब्द में उनको आपत्ति थी, इसलिए उनको थोड़ा कि नहीं ये ऐसा शब्द तो अशिष्ट है। वास्तव में वो दुर्जन तोष न्याय नाम से ही प्रसिद्ध है लोक के अंदर, ये जो संस्कृत साहित्य में है ये दुर्जन तोष न्याय से, लेकिन ऐसे बोला नहीं जाता है। लेकिन जहां दूसरे को विचलित करना हो, ठीक है, वो भी इस बड़े संतुलन से दे रहा है। शास्त्रार्थ में दूसरे को विचलित भी तो किया जाता है ना, उसकी बुद्धि को विचलित, उसको बुद्धि में थोड़ा क्षोभ पैदा हो जाए, ये भी तो प्रयास किए जाते हैं ना, उसको करते हुए उसकी सोचने की क्षमता को वो विचलित हो जाएगा। दुर्जन तोष न्याय होगा, मेरे को दुर्जन कह दिया ये वो, अब वो जो आगे उसकी तर्क की क्षमता कम हो जाएगी, बौद्धिक क्षमता, वो कुछ का कुछ बोलने लग जाएगा, उसको गुस्सा दिला दिया हमने। इसलिए शास्त्रार्थ में तो दूसरे को गुस्सा भी दिला देते हैं जीतने हारने की दृष्टि, इसको कुछ ऐसी चुभने वाली बात बोलो थोड़ी सी, तो उसको चुभ जाएगी, उसी में लगा रहेगा और फिर ये बदला लेगा, मेरे को भी कुछ चुभने वाली बात कहेगा तो ये इसी में लगा रह जाएगा, तथ्य से इधर उधर हो जाएगा, बुद्धि अब ढंग से काम नहीं करेगी। तो ऐसे में ये चीजें प्रयोग कर लेते हैं, दुर्जन तोष न्याय, परोक्ष रूप से ऐसा तीर मारेंगे कि दूसरों को पता भी नहीं लगेगा कि कहां तीर चला है और उसको लग भी जाएगा तीर ऐसी ऐसी शब्द कह देंगे। मान लो देव प्रिय बोल दिया, देवानाम प्रिय है, अब दूसरों को तो क्या पता लगेगा, लेकिन जो जानता है उसको तो लगेगा ये देव प्रिय बोल रहा है का क्या मतलब है, देवों का प्रिय है, देवता प्रिय हैं जिसको, देव प्रिय, देव प्रिय का मतलब व्याकरण में क्या माना जाता है, मूर्ख, देव प्रिय का मतलब मूर्ख माना जाता है। अब दूसरी जनता थोड़ा समझेगी कि देव प्रिय का मतलब, वो तो कहेंगे देवताओं का प्रिय है ये तो बहुत प्रशंसा में बोल रहा है इसके लेकिन सामने वाला जानता है कि भाई देव प्रिय का मतलब मूर्ख बोल रहा है ये, उसने तो तीर चला लिया, उसके लग भी गया और वो विचलित हो गया, मेरे को मूर्ख बोल रहा है ये। क्या देवानाम प्रिय है, हाँ देखो इसमें दो तरह से हम विग्रह कर सकते हैं, एक है देवता है प्रिय जिसको, लेकिन एक है देवताओं का प्रिय, देवताओं को जो प्रिय लग रहा होगा वो तो अच्छा ही होगा, और एक है कि नहीं हमारे को देवता प्रिय हैं, देवता हमारे को प्रिय समझते नहीं समझते, वो नहीं हमें, कोई जने बोलते हैं ऐसे, बोले मेरी पहचान बहुत दूर दूर तक है, कैसे, मैं प्रधानमंत्री को भी जानता हूं, ठीक है लेकिन प्रधानमंत्री आपको जानते हैं नहीं जानते है? तब तो विशेष बात है, आप प्रधानमंत्री को जानते हो इससे कोई यह है कि मेरी पहचान बहुत है, ऐसे देवता को हम प्रिय हैं तब तो विशेषता है, लेकिन हमें देवता प्रिय है इससे हमारी कोई महत्ता थोड़ा ना हो जाती है, उस ढंग से है ये। तो देव प्रिय नाम भी वैसे तो रख लेते हैं ऐसा देव प्रिय, लेकिन उसका विग्रह वो अलग कर लेते हैं। ब्रह्म बंधु भी अब वैसे तो बड़ा अच्छा शब्द है, जिनको नहीं पता है वो तो अच्छा ही समझेंगे ना, ब्रह्म बंधु मतलब क्या, ब्राह्मण का बंधु, तो ब्राह्मणों का बंधु तो अच्छा ही होगा, ब्राह्मण होगा ना वो, समानशील व्यसनेशु सख्यम, तो वो भी ब्राह्मण होगा, लेकिन वहां संस्कृत में ये गाली है कि यहां इसके भाई लोग ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, इसके भ्राता आदि भाई हैं वो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, तो ये निंदा हो गई, उसकी निंदा हो गई। अब कई लोग प्रयोग करते हैं ना अपनी भाषा में, कि मेरा मेरे पिताजी ये हैं, मेरे भाई ये हैं, मेरे चाचा ये हैं, आईएएस अधिकारी हैं, और बोले ये व्यापारी हैं या राजनेता हैं, मंत्री हैं, वो प्रस्तुत किसमें करता है? प्रशंसा में ही तो करते हैं, मैं ऐसा हूं, मेरे ये ऐसे ऐसे हैं। बोले ठीक है, आपके ये सब ऐसे ऐसे हैं, यानी आप ऐसे नहीं हैं, हम तो आपको आपकी दृष्टि से देखेंगे, आपके वो लोग हैं तो हैं, इसका मतलब आप ये खुद सिद्ध कर रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूं। ये तो यूं कहता है ना कि मैं आईएएस अधिकारी हूं, मैं मंत्री हूं, पर वो ये नहीं बोल रहा है, बोला मेरे वो ऐसे हैं, मेरे वो ऐसे हैं। तो दृष्टि भेद से वहां प्रशंसा और निंदा दोनों हो सकती है। तो शास्त्रार्थ में दूसरे को विचलित भी किया जाता है, ऐसी परोक्ष रूप से बातें कही जाती हैं जिससे कि वो लगता है कि ये मेरे को निंदित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, और उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और इसकी विजय प्रारंभ हो जाती है। जो शांत रह लेता है वो ज्यादा अच्छा कर पाता है। क्रिकेट में भी करते हैं और खेलों में भी, हाँ वो उसको क्या बोलते हैं उसको, एक अलग शब्द है उसके लिए, वो करते हैं, जैसे टेम्परिंग बोलते हैं ना वो गेंद को खराब करने का, वो तो टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग, इसके लिए भी एक विशिष्ट शब्द है, स्लेजिंग, स्लेजिंग, स्लेजिंग बोलते हैं, स्लेजिंग, ये बहुत करते हैं। तो बोलते बड़बड़ाते रहते हैं एक दूसरे को, तो वो खेल जिसकी एकाग्रता है ना, खूब अच्छे रन बना रहा है, एकाग्रता है उसको, एकाग्रता को भंग करने के लिए ऐसा करते हैं। हूटिंग एक अलग चीज हो गई, वो भी उस लिए होती है, हूटिंग दोनों, वो निंदा अर्थ में वो भी होती है, लेकिन ये खिलाड़ी आपस में जब करते हैं उसके लिए है। और वो जो नशीली दवाओं का था, उन्होंने सुकामा जी ने याद दिलाया, साइको एक्टिव ड्रग्स, साइको मतलब तो मानसिक हो गया, एक्टिव मतलब उसको सक्रिय करने वाली दवाएं, साइको एक्टिव ड्रग्स, ये जो नशीली दवाएं लेते हैं ना वो उसको क्या बोलते हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स। अब साइको एक्टिव ड्रग, ये नाम तो सकारात्मक है कि बुद्धि जिससे अधिक सक्रिय हो। तो वहां पर वो पतंजलि में उन्होंने, वो एक युवक बैठे हुए थे ना दिल्ली वाले, नहीं नहीं यही था, बिल्कुल यही शब्द था, साइको एक्टिव ड्रग्स। तो बोले कि साइको एक्टिव ड्रग्स, अब तात्पर्य तो ये था कि नशीली दवाओं का, उनका साइको एक्टिव ड्रग्स, इसको नशीली दवाओं को बोले वो साइको एक्टिव ड्रग्स ही बोलते हैं, ये जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं ना उसको नशीली दवाएं नहीं बोलते, बोले उसको लेने के बाद में आदमी एकदम सक्रिय हो जाता है, उत्साह में आ जाता है, निराशा दूर हो जाती है, खूब काम करता है, उत्साहित हो जाता है, अपने आप को बहुत अच्छा समझने लग जाता है, मैं बहुत हूं ऐसा, तो एक्टिव कर देती है ना वो बुद्धि को, मन को सक्रिय कर देती है ऐसी दवाएं, इसलिए हीरोइन और हशीश और ये सब लेते हैं। वो नहीं लेते तो सुस्त पड़ जाते हैं बिल्कुल, उसको लेते हैं तो वो सक्रिय कर देती है, तो साइको एक्टिव ड्रग्स। चाय भी उसी में आती है ना, चाय पीते ही चुस्ती आ जाती है ना, कॉफी पीते ही चुस्ती आती है ना, आ जाती है। तो एक्टिव करने वाली है ना, नींद दूर करनी हो तो क्या करते हैं, चाय पिला देते हैं, चाय पियो भाई नींद आ रही है, अभी थोड़ा आलस से आ रहे हैं। तो कैसी है ड्रग वो, कैसी औषधि है, बुद्धि को सक्रिय करने वाली है, तमोगुण को हटाने वाली, साइको एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, प्रणाम। Gracias.